Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У Мінску працягваліся суды за плошчу. Пракуратура, КДБ, Міністэрства аховы здароўя не рэагуюць па сутнасці заяваў Алексея Міхалевіча пра катаванне ў турме. Ад сёння цэны сталі свабоднымі. Цана на гарэлку будзе дзяржаўнай. Адразу пасля навінаў. У Мінску 21 гадзіна. У студыі Таціана Поклад, добры вечар. Пачынаем праграму выпускам міжнародных навінаў. Сёння ў свеце. Сітуацыя на заходняй мяжы Лібіі становіцца крызіснай паводле ведамства ААН у пытаннях уцекачоў. ААН паведамляе, што цягам 10 дзён ад вайсковых дзеянняў у Лібіі ў суседні Туніс уцяклі да 75 тысяч чалавек. У панядзелак лібійска-тунісскую мяжу перакручылі 14 тысяч уцекачоў. Сёння гэтая лічба можа дасягнуць 15 тысяч. Тым часам лібійскі лідар Муамар Кадафі даручыў кіраўніку замежнай выведкі Лібіі распачаць перамовы з кіраўніцтвам усходняй часткі краіны, якая знаходзіцца пад кантролем паўстанцаў. Прэсавы сакратар новаўтворанай апазіцыйнай нацыянальнай лібійскай рады са штаб-кватэры ў горадзе Бенгазі ва ўсходняй Лібіі заявіў, што не бачыць магчымасцяў для перамоваў з Кадафі. Сёння праўрадавыя сілы беспаспяхова спрабавалі ўзяць штурмам падкантрольны паўстанцам горад Эс-Завія на захадзе краіны. Тым часам США перамясцілі свае вайсковыя караблі ў рэгіёне бліжэй да лібійскага ўзбярэжжа, а прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмэран на сумеснай прэсавай канферэнцыі з афганскім прэзідэнтам у Лондоне заявіў, што дзеля абароны цывільнага насельніцтва Лібіі ён прапанаваў вайсковаму камандаванню разгледзець магчымасць забароны на палёты ў паветранай прасторы гэтай краіны. Гэта непрымальна, што палкоўнік Кадафі можа забіваць свой народ, выкарыстоўваючы авіяцыю. Мы павінны спланаваць нашыя дзеянні так, каб ведаць, што калі такое здарыцца, мы зможам гэта спыніць. Таму мы маем права закрыць паветраную прастору. Брытанскі прэм'ер Дэвід Кэмэран. Велізарныя натоўпы пратэстоўцаў запоўнілі вуліцы сталіцы Йемену Саны. Паводле апазіцыі, гэта найбольшая акцыя пратэсту цягам больш як 30-гадовага кіравання прэзідэнта Алі Абдулы Саліха. Пратэстоўцы прайшлі па вуліцам сталіцы да плошчы каля ўніверсітэту Саны, дзе студэнты і іншыя антаўрадавыя дэманстранты стварылі тыдзень таму лагер для пастаянных пратэстаў. Сёння прэзідэнт Саліх звінаваціў Ізраіль у арганізацыі фінансавання антыўрадавых пратэстаў у арабскіх краінах і скрытыкаваў ЗША за падтрымку пратэстоўцаў. Прадстаўнік ААН у пытаннях правоў чалавека Наві Пілы асцерагла раней сёння Сану ад выкарыстоўвання гвалту супраць пратэстоўцаў. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. Улады Тунісу легалізавалі рух Энханда праз 30 гадоў пасля яго заснавання. Умерана ісламісцкі рух быў заснаваны ў 1981 годзе інтэлектуаламі, якіх натхнілі ідэі егіпецкага мусульманскага братэрства. Яго лідар Рашид Гануш вярнуўся ў Туніс у студзені пасля 20-гадовага выгнання. Сёння часовы ўрад Тунісу пакінулі яшчэ два міністры. На мінулым тыдні ў адстаўку падалі тры чальцы часовага ўраду разам з прэм'ер-міністрам. Гэта адбылося на фоне масавых пратэстаў супраць кіраўнікоў часовага ўраду. Іх апазіцыя вінаваціць у сувязях са зрынутым прэзідэнтам краіны Бен Алі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. І нагадаю, нас можна чытаць і слухаць у інтэрнэце.